الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ده تصحيح نيته چه دزلو قصد او ارادا د دې برابر اول پکار دی پټولو اقوالو کی اعمالو کی نو د قران کریم علم او د دین علمنا داغي کولو کی هم تصحیح د نیت برابر والی ضروری دی بیا هر کلا چې نیت دی برابر شو نو د علم طرف ته ترغیبات او فضائل د علم بیان دا غیم تاسو ته مخکی درسونو کې تفصیل شو سقدری دین علاوه نورم دی لکه حدیث پاک رازی وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عالم لا اسمانونو کی عظمکو کی جسوک دینو دا مغفرت سوالو نا کی تردی پوری چی مرغائی ہوا کی او مئی اغا پا عبو کی دریاب کی او میگی پا سڑو کی دغین امبانو میگی فضیلت دا علماء او دا علم دغرنگی رسول علیہ السلام حدیث تے فرمائی فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم ذا عالم فضیلت فعابد بانی عبادت کون کی بانی دم رضیات تی رسول علیہ الصلوۃ والسلام الیک زما فضیلت تاسو کی په ادنا یو تن باندې ظاهره خبره ده صحابو کې هو د درجو په لحاظ سره تفاوت او فرق شته دي د خلفای اربعو ځان له فضیلت دي اشرو مبشرو ځان له فضیلت دي د ځینو صحابو ځان له خصوصیات او فضائل دي پچې ادنا صحابي وی نو ظاهره خبره ده چې د رسول الله اسلام فضیلت په باغ باندې زیات وی دغه سید عالم فضیلت په عابد باندې او یو حدیث پاک کی کفضل القمر علی ليله البدر علی سائر الكواكب لکه څنګه چې د سوار له سمې سپوږمۍ داغی فضیلت تے پستورو بانی دغ رنگی نور دیر احادیث مبارکا تاسو قتل شئی او لیدل شئی چې دا غي نه معلوميږي د علم فضیلت او ورواله. نن درس زمونږه علم کې بیا د قران کریم علم د دې فضائل او داغي بیان مستقل کتابونه په دې باندې لیکل شوی دي او قران کریم چې موږ داول له شروع کو تر اخره پوری د خپل ځان په جنګلو کوي آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت بایدت زور و مطاب آفتاب آمد دلیل آفتاب نرد خپل زان خپل دلیل دی گر دلیلت بایدت زور و مطاب کتالپ نربانی دلیل پکار بی او ته په نور دلیل غواړي نو د نور نه به مخ نه اړای نور ته چې ګوري نور د خپل ځان خپل دلیل دی. د قران کریم فضیلت غواړي ورواله غواړي راشه کینه د الله تعالی کتاب ته خپل ځان برته د ابتدا نه وخی ذالک الکتاب لا ریب فیه کہتی ہے سو زبان سے کہتی ہے سو زبان سے قرآن کی خاموشی دا قرآن کریم خاموشی چی دا کنا اغلی گیا دا لا ریب اللہ پاک کی سچی کتاب ہو چیزد اللہ تعالی بے شکا بے شبی رشتینی کتاب یم کہتی ہے سو زبان سے قرآن کی خاموشی لا ریب اللہ پاک کی سچی کتاب ہو زد اللہ رشتینی کتاب یم مجھ میں برے جہاں کی علوم و فنون ہے د ټول جہان فنون او علمون نظر ڈکیم قرآن میرا نام ہے ام الکتاب ہوں قرآن میں نم دی او د ټولو کتابون خلاصہ ما جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال جميع العلم في القرآن لكن طول علمون قرآن كريم کی دی دا بیل خبر دا چه دا رجالو دا سڑو فهمون دا غیل قاصر دی زینت خبر کی نوئی منگو تاسو شرقائد خیالی وغیرہ کی وایو اسباب د علم د اسباب د علم بیان کو چې د علم څومره اسباب دي یو ظاهری اسباب دي چې دې ته حواس خمسه وای سترګې لیدل کوي تور سپین زیڑ شین وغیرہ معلومی دنگ چیت معلومی پوزا قوت شاما باغی سرا خوشبوئی بدبوئی داغی معلومات کی گی قوت ذائقہ تریخ خوب مالگین بجب بانے اللہ تعالی یو طاقت کے خود دی اگه سراغه معلومیگی قوت سامعان د بوډا आवाज دی، د ځوان आवाज دی، د سړی دی، د ښځې دی. د आवाजونو قسمونه د چړچړې आवाज دی، د چرګ आवाज دی، د چرګې دی. ایو را سوچ کوا دا په دې معلومیږي او په دې ټول بدل کې یو قوت ته چاہی تا قوت لابسا ہوئی تو گرم او یخ آبی معلومی گی، نرم سخت آبی معلومی گی. دیتا حواس خمسہ ظاہرہ ہوئی، حواس ہی خمسہ باطنہ علی سنت میں ندی قائل، حس تے خیال دے واہمدہ متصرفہ. اب اتا سوائی التزو طوئی و دی حواسو باندی زنی خبری معلومی گی لکا ماتا استوئی و دی دین آخوا حواس سکار پری دی بیا پا عقل سر معلومات کی گی. اثال پتور بانی تاسو ماتا گوری زتا استا گورم قد معلوم شو، رنگ معلوم شو، لیکن عقل دا وی یو آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام دی بی پلارا بی مور دی، عیسیٰ علیہ السلام دی بی پلارا پیدا دی، بے پیدر پرزند پیدا او کند، طفل را در مہدی گویا او کند، بی پلارا پیدا کون کی دی بچی اغا اللہ تعالی دی. او بغیگه کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اغا گوائی کی دا مور دا صفائے دا اللہ دا وحدانیت بیان کی بغیگه کی دا اللہ تعالی طاقت تی قدرت تی. نور عام انساران چی دی نو مور او پلار دا لری دا پاکل معلومی گی منتہا د حواسو دا ابتدا و مبدا د عقل لال تبی عقل کار شروع کی. اس خبر ادا سی دی چل تبی عقل امکار پری دی، عقل کار نہ کئی، عقل بانی خبر بند شی. مخ کی معلومات اگی د پارا بیا د وہی ضرورت تھی رب تغوری خواب سو ضرورت تی تو وہی ضرورت تی. مثلا سلور طرف دا عالم اگوری، مشرق مغرب شمال او جنوب، اشیاء خواری دی، دیر سیزون دی، دریابونا غرونا سندونا زمان پا نظر سرازی سا زمان پا نظر نرازی، و دا طول زمان دا فائدی دا پارا دی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالی و از آغذاتیم چستاسو دا فائدی دا پارا ما دا سا چستاسو پا نظر رازی و کن رازی دا ما ستاسو دا پایدی دا پارا پیدا کری دی. فائده دا تا معلوم دا او کنه دا تفصیل دا آیت پر انشاءاللہ ای کی توجیحات پخبل زیرش دار سو زمان پا خدمت کی لگیا دی، اللہ تعالی زمان دا پارا پیدا کری دی. او انسان او پیرے الله تعالی خپل ځان د پاره پیدا کړی دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سوره زاریات آیت او توایا. الله یې باندې پیدا کړی انسانانو پیریان الا ليعبدون، مگر د خپل بندګۍ د پاره، د خپل عبادت د پاره مې پیدا کړی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سم آیت تی اللہ سورة زاریات شپک پن دوستم نمبر آیت تی چپن شپک پن دوستم اوز ددی سیزنو نا فائدہ اغسطن په داسې طریقې سره چې هغه جایز وي تو چې شربت ویم د دې سيزون نه فائدہ غوښتل په داسې طریقې سره چې هغه جایز وي او د هغه سيزون نه فائدہ نه غوښتل چې هغه ناجایز وي چې هغه سوي ناجایز وي الله تعالی به خفقیږي هغه طریقې باندې استعمال نکول دا معلومه لغوري دا غرنګي هغه کارونه چې هغه موږ وکو انسانان او پریانی وکي اده په دنیا کې مستحق د مدح ګرځي او په قبر کې آخرت کې مستحق د ثواب ګرځي او هغه کارونه چې دا انسانان پریانی وکي او په دنیا کې دې مستحق د ذم ګرځي د بدای او آخرت کې مستحق د عقاب ګرځي د سزاګانو دا معلومه ول د پاکل نه معلومي عقل پدی کې قاصر دی عقل پدی کې پاتې دی عقل چې کوم ځای کار پرې خودو دغه ځای کې اوس شروع د چا کیږي دوه کار به شروع کی وحي دا به تاسو ته مضمون جوړ کړ چې وحي ته ضرورت شته وحي ته ضرورت شته وحي دغه لغوي معنا او دغه اصطلاحي معنا په جدل غواړي او جیشا لغوی مانا او اصطلاحی مانا وحی پر لغت کی الاشارت بسرعت و جلتے سر اشارہ کول ایتا وحی وی او بی اصطلاح کی کلام اللہ المنزل علی الرسول کلام اللہ المنزل على الرسول الله تعالى ا کلام چې په پیغمبر را لګل شي دي ته وحي پیغمبر ته کی وحي چاته کیږي پیغمبر ته کی غیر د پیغمبر ته وحي نه کی یو ایحاء اپا ګڼو مانو سر راځي اوحینا الی ام موسی یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا وحی دا خاص دا پیغمبر تکی او بیا دا وحی دا غی سورتنا نو دا امام بخاری رحمه اللہ تعالی علی دا اولنے باب اولنے کتاب بخاری شریف کی کتاب کیف کانا بدء الوحی کیف کانا بدو الوحی کیف کانا بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقولی تعالی انا وحینا الیک کما وحینا الى نوح التبر وضاحت راجی لو هي قسمنا او داغي ار یو ځان د الله بیان دلته ما صرف تاسو ته لغوي او اصطلاحي معنا وکړه او دا به درته وایي چې وحي نبی ته کیږي پیغمبر باندې راځي وحي پیغمبر ته راځي ادم علیه الصلاۃ والسلام دغه سلسله شروع وه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ودریدلې ده. انت خبر رااله دا سلسله روانه وه. یو سل دری کتابونه على قول دا د قران کریم نه مخکي او یو سل سرورم نمبر قران کریم نه قران مجید ابای او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او معجزاتو کی اولیاء معجزات تر قیامت پوری دا کتاب دی. معجزہ دا د اعجاز نه دی. معجزہ د اعجاز نه دی. اعجاز وای کمزوری کول ہوتا. معجزہ هم هغه ته وای چې د نبی نه علاوه عام خلق دا غی تنور کولی کیږي هغه تی عاجزی او د دې د مقابله نو عاجزی د دې مقابله هم نشي کولای. یک بلی باندې معجزہ پیغمبر له الله ور کوي د پیغمبر په لاس باندې ناشنا کار ښکارا کول نور خلق دا غی نه عاجز وي او دایي مقابله نشي کولای. او معجزه د فرق د فرق د فرق د فرق د نبی غیر نبی فرق کړه کوي بدی صلی الله تعالی شرایط وغیرہ کی بیا تاسو د ناشنا کارون اقسام وای یو د نبی د نبوت د اعلان د وخت ناشنا خبری ناشنا کارونه اگر صادری گئی تا ارحاسات ہوئی ارحاس سوات سارا او دو نبوت نرستو چکمی نگی تا معجزات ہوئی دو ولی پلاس چی ناشنا کارون رئی نگی تا کرامت ہوئی عام مومنانو پلاس بانی چی اگی تا معونت ہوئی معونت امداد ده الله طرف او د دروغ دعوت نبوت چې کړی داغه په لاس باندې ناشنا کارونه ښکار کیږي داغه د مخصوص سره چې موافق نو استدراج دی استدراج او چې داغه د مقصود نه خلافی نو اغي تا خزلان وي شرمول ازلان شرمول اللہ او شرمی اللہ رسوا کی او استدراج مہلت ورکون دی کہنا مچنی نے ڈیل پائی لقمے پشاد ہے مچنی نے ڈیل پائی لقمے پشاد ہے صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گیا د بیانو ښکار چې څوک کوي کونډي کې وتا وخه واچي او چنجې واچي نو کونډه کتا خورتا دریاب ته ورکته کی چې به راشي دی ولا یو ځل داسي اوپر غوړ ټنګ ورکی دا ما سره څوک چل کی کر خوراک دی چې او خيار او ماهر چې دنو میانو والی نه یو دروغ نه ترسوس کی اپا کتا روان شی او خروان شی چنجی روان شی بایی تاو راتاو شی خوراک راسی دنه او جی تاو راتاو شی را مند کی او پا تیزه سرا لورانا بکی لورانا بکی دید که مئی والاوی سیزر خدا چه ترسی باری راولی باری راولی مچنین دیل پایی لقمه پشا خوشالا دی سسته اولی دلا پنوڑائی کی او پخورا کی او سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گیا کاری مطمئن شي وی کونډه چې دین هغه په مارای کې دند ورنن وتا او غرب باندې راو ورځي تاسو قسمونه التویری دي بار ته اشاره دې طرف ته وکړه معجزات یادم وری الله تعالی هر نبی ته هر پیغمبر ته داسې معجزات ورکړي چې د وخت ماهرین ورته حیران دي د وخت ماهرین ورته سي حیران او داغی دو مقابلین عاجزی مثلا تاستا برایش انشاءاللہ تعالی دو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و معجزاتو کی دو لختنا مار جوڑی دل لختنا مار جوڑی دل لاس پترخ کے دن باسر جبار روز تک سپین بلک دیو کی ترغیب دے سبحان اللہ چکہ دا موسیٰ علیہ السلام راو لشو دعوت امانو لگا سنگ چی دا لا سپین دے دا سی جنت کی مزید سپینی مانائی دی او مزیدی خوشحالائی دی دیتا ترغیب ہوئی او کم انما دلا ہمسان مار جوڑی دل ای کی ترہیب دیارا دا تخویف دے قبر کی چنجی دی ماران دی لڑماران دی جہنم کی تکلیف ندی اتا سوگو رہی بزرگون رسائی دی پڑی دی موسیٰ علیہ السلام تو سلام کرامت او معجزہ دا دا ولی او دا نبی پہ اختیار کے نہیں ذکر خو موسیٰ علیہ السلام کوئی ارے دو کہ دیشی زلخ تاؤ گرزو او دین امار جون نیشی زمان خو پا اللہ زور نہ رسی دی ای ارے دو ذکر چی معجزہ پہ اختیار کے نہ ہو معجزہ اور کرامت نہ دائمی ہے نہ اختیار نہ اختیاری اختیاری نہیں اشرف فریدانی رحمۃ اللہ علیہ کرامت معجزہ اور کرامت نہ اختیاری اور نہ دائمی معجزہ تو پیغمبر پہ اختیار کے نہیں اور کرامت تو ولی پہ اختیار کے نہیں تو موسیٰ علیہ السلام تو پتہ ہو کہ زما لخت نمار جوڑی کے سر یری دو دا په یار زکه شو اختیار مشته دي نو الله زور ور خو نیب اختیار خدا الله تعالی دی تاسو ګورئ جادوگر سوره اعراف کې به ان شاء الله راشي طه کې به راشي اوی ته پته ولاګی دا چې دا جادو نه دی دا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې سره وړي جادو خو موږ خپل وس کړی دی معلومی کی دا بل سیز دی خان تو آمننا برب العالمین رب موسیٰ و هارون دا سجدہ کی غرضی کی تفصیل بے انشاءاللہ پخبل زیبہ درش دغه وقت کی دی جادو گرائی چرچوا دا فرعون پا وقت کی دی جادو گرائی چرچوا او تاسو اغا حدیث بویلی عبداللہ ابن تامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ بروج کی دغه واقع بے امنگا تفصیلی وایو هر بادشاہ اغا یو خپل هنر اغیل شہرت ورکی خلق پاہی اختکی لکن سبا انگریزی دا ادناس علا دین ملوکهم خلق دخبل و بادشاہان کو دین بانی او هر کے سلطان بے مسن ہنرس عرصہ متل لے بادشاہ چې سخوخ کی دا خلک هنر غنی کمال غنی عبد الله ابن تامر رضی الله تعالی عنہ ذہین الگ دے زونواس بادشاہ اغه تا د خپل دغه وخت کوم ماهر جادوګرو وې زه بډا شېبه کمزور شېبه سوکمار راکا الگ عزت د خپل چیرو لټول او خېبه عبد الله بن تابری ور ورک اغه با جادوګر سکوم تا غنه به سبق وی او دغه وخت کې حق مذهب اغا عیسیت ته یو راهب دی عیسائی مذہب والا داغو جب پڑھا دا داغ عبداللہ ابن تامر دے اغس کلاڑو داغ خبری و تخواگی او لگی دی دوڑا استادان سکا بتو و جادوگر سکا بچرانے آبو تا غصو تانا وقت تکڑو پورتا بچرانے غیبو غصو و حل تکورو خلق استاد نو مشوره وای استاد وته وی جادوګر ته وی الته اشاره کړو کور اشاره وو او چې کور وی استاد یې اشاره کړو هر الګ کمال ته رسیدو یو ورځ ګوري یو زناور دی خلق تیرې دی نشي نو د وی ورګندن معلومو با چې دا جادوګر په حق دی او کتاب الاستاذي به په حق دی یا الله که زباده استاذي چې دا په حق باندې صدا زناور چې دا زباده لاسا مړکی او چې گزار یو کو اگر دا بمڑا شوا سبحان اللہ دا حدیث دیرشم نمبر دی ریو صالحین کی اگر دیو خطران ہے دیرشم نمبر حدیث دی او دا مسلم شریف واقع دخا فبینما هو علا ذالک اذ اتا علا دابت عظیمت قد حبست الناس فقال اليوم اعلم الصاهر افضل ام الراهب راهب افضل کانه راوستو دابه کومړه شو خلق تیر شو استاد څنګه چراله راهب څنګه او توی دا کار به درو کو هغه دې بچیا انت اليوم افضل مني قد بلغا بن امرك ما ارى وانك ستبتلى بچیا کمال ته ور رسیدي زمانه بخ کې شوه و امتحانات برازی امتحانات برازی و انک ستبت فان ابتلیت فلا تدل علی کراگیر شنو گر ما چاہتاو رخائی استاذ سرددار غمش دمورنا پیدا اڑن برگی مرض والا اسی علاج جشتی عیسیٰ علیہ السلام موجزہ وا عیسیٰ علیہ السلام سوا موجزہ وا او دبم چې دبا چاو الله تعالی به حقاو الله تعالی به حقاو عیسی علیہ السلام چې او دغه معجزه وا او دغه کراوت دی دغه ته حقول مجازن نسبت دی دی حدیث پاک کې وکاد الغلام یبر الاکما والابرص دته دې اسنادی مجازي وای اب بتر ربی البقلا دم درود بے کو علاج بے کو علاج بالادعیم دی علاج بالادویم دی خلق بو سکر آتو دا بادشاہ وزیر دی او دا غستر گا رند دا اغو سکر آلی او دوئی اللہ دن سر اڈیس سر اوڑی وی دا ترستانی حکرو دیکھنم اغو دوئی لا اشفی احدا انما يشفي الله زرو والد اور رو والد سو کر گئی اللہ تعالی اور کہ ایمان راوڑی دعا بو کو اللہ بدی روخی هغه ایمان راوړو ٹھیک شو. باچا څنګه چرانه لکه ته خوشوي او کړه الله خکړې الله سوب دی استغفر الله بيدینه دي سزا والا ورکو ورکو ورکولا الک یو خود الک راوستل شو الک باندې خرچه شوی وا بادشاہ به خرچه کړو غواړه حکومتي خرچه به شوی نو الک ته وګورا دین د وپشا اولی خو هغه وهو وهو هغه استاد یو خود راهب راهب راوستو ای ارجی اندینی کا اگو تینا دین دنو بس کیو ارائی رانالا بساری والا کیو خوزا دو ٹکڑی کو استاز الگ بانے خرچ شئیو اگدو واقع دا ایدے غر تبوز ای یراوی کوا پس شدی رکھا دا گری غم نراو گڑو ورطا جرانو دلدلالالا غطول راو گڑی دل طول مردار شدی بیر ترانی ولی یاگو زی طور سے نور تور کسان لیور کو اے دریاب تبوزئی قرقور کی سور کے کشتے کی مزد دریاب تبوزئی واپس شری رکھا دا او گنی دریاب تبوزئی او دبا دعا کولا جب بلا رہتا ہوں اللہ مکفینیم بما شئتا اللہ تمہا بچاؤ کا تجب سبح نے کہا خبالا بچاؤ کا دعا دعا دخوا اللہ مکفینیم بما شئتا دریاب لکا اللہ مکفینیم بما شئتا دریاب کی اغیم غرش لو دیو پس را لی او عجیب خبر کئی باچا توئی کفانیہم اللہ اللہ زد اغیر بچ کرے ما باچا توئی انکا لست بقاتلی حتی تفعل ما آمرک بیہی فانش وجلے یو سورت دا تخیم اغیب بیو وجلی داخل طول ناجمہ کا او بابا لرگی باندې برا او تاړي زما د دې تیلانه بغښه راوالي د دې کې مې کی دي بسم رب هذا الغلام بوای چې د دې غلام په رب نوم باندې چې دا غواج نه ما بولی دا غا طریقه ده بچا کما کولو دا کار یو کو او په لوی غندې باندې صدقه دې ته لوی غندې بوای په دې باندې وښتو اشهید چو خلقو چغکڑا آمننا بی رب الغلام آمننا بی رب الغلام ندی علک پرب ماری زمان ایمان دی یک نشد دیر شیر شد باچا دو غلیو کنستی اوری پا گمال کو نا دا خندک اگا واقع دا اصحاب الاخدود او چستو کو پس کید لو بوتانی کی خودی سجدہ چاگی تکولا اب اپر خدا نور بے اور تا غرزول از زنانے چرا ہستا او زنانا او یریدہ معشومی دخکتا غرزا مخی معشوم والاواز ورکی وا اما اذ بری فانك على الحق یا صالحین کی باب الصبر کی دا حدیث راوڑے ہا یعنی مالو کی باب الصبر موری صبر کوا تپہ قبانی دا خو جنت تی مزیدی اغیم اورتا او داگل اورتا ہے او داگل نو بہرحال دا مختلف بادشاہان خپل ځان سره هنرونه ساتي د فرعون هغه په وخت کې جادوګری ده موسی علیه الصلاۃ والسلام لا الله تعالی دا سه معجزې ورکړې چې جادوګر وته په الله غلي دي د عیسی علیه السلام په وخت کې د طبابت د حکیمای د ډاکټرای هغه چرچا و جالینوز غوندی حکیمان او دا آغا خلق دی نحنو قوم محذبون لا نحتاج الى من يحذبنا انصر علی کا تاریخ الفاظ دی کا ایمان تحذیب یافتہ خلق یو نحنو قوم محذبون لا نحتاج الى من يحذبنا مون محذب خلق یو زمان ضرورت نشتے چا مون لسوک تحذیب را کئی منگا برابر ای دردی اغا منحوس الفاظ دی دارنگی لا نحتاج الى من يحدینا داسی الفاظ امرازی او جالینوس اغا حکم دی چا دو شاگردانو تووی وی ما زال نسخت یا را کڑی دا د زوانی دو دا لکی دو تیل اسرکڑ پکڑائی کی او دوئی و توا چولا او شاگردانو تیوئی زوات وردان گما نور دوئی اغیل ورکڑی واوی چیز زکل اسو زبا اسو بدا دوئی ماتا راتوی گئی زبالک رو زبا نور ماہر زانی زابا دا حکیمان اکثر بخیلانی دی چاہتا نسخہ نخی ابھی اپنے دے گٹا وٹا کی ریوران ریوری سمہ نخی دا ٹیلران جدے کنے کٹنگ نخی ادا بدے میں دکان رہتو کی حالانکی چی کپڑی والا اوڑی باسر تاؤں پورا دی حالانکہ ہو خواہ کنے کٹنگ خواہ ارس خواہ ارس ہو رہ چیزی اچھی ستا پر رزق کی کمی در آجی رزق دبارا نہ دی دا شمتیا بخل چیدر دا ویو علم کی چیدے الحمدللہ چ عالم عالمی کنه دې بخل کې زکا چې دې بخل بدوی دي شوی دي بخیل رب و زاهد بهروبر بهشتي نباشت په حکم خبر بخیل زړه دې جنت نه شیدلې او ابي تو ابتدا ہے بھائی علم کی با بخل نہ کہے گوارے شمتیا با نہ کہے کلک بیان با کہے امام مدارک رحمہ اللہ تعالی علیہ بدی آیت کریمہ بانی سورة نساء سورة نساء آیت نمبر ودرشم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعطنا للكافرين عذابا مهينا دغدغه باندې مظهری به وګورې لا بخلا فوق امساك العلم د علم د اساره اور نه چې علم چاته نه خیر دي نه لوی بخل نشته دی دا ډېر له بخل له شمتیا برکه او کولاو بلی کیای نو سړی شکر شو او جالینو شکر شو څنګه هغه دوی اواراله هغه ته کړه شاګردان چې حیران دي څنور دوی شته نه او استاد شکر کیږي پته یې وکي تک څه دی بل دا څه استاد دی بل ازواني دی په دې ته راځي تاسو خلکو سره عیسیٰ علیہ السلام مقابلہ وا اللہ تعالیٰ دا سے معجزی ورکڑی وی دمور نا پیدا اڑن دم پیوا چو لاس پیرا کا گبٹکشو رگی مرض والا دم بوا چو لاس پیرا کا گبٹکشو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کی دا شعر او دا شاعرائی دا عربائی د فصاحت او د بلاغت د دې چرچاوا د دې زورو اته سوچ سبع معلقه وای دا و قصیدی وی بیت الله سره به خپل قصیدی زوړ ډولی راتلبا بیا چې ماهرین کومه غیب او چتولی دا په ګډه قیمتي ده هغه کسی هغه قصیدی اسم را نقل دی او دا دلیل د دې خبره دی څوک دا ونه وای چې کېدی شي د قران کریم مقابله قریش کړي عرب کړي او مرور د زمانه سره دی هغه کتاب ځای شوی وای سړیا سبب معلقه چې په هشت شعرونه پکې دی لگا تروسه پوری اغاغی ساتلی دی او تروسه را رسیدلی دی نو که دی کتاب لیکلی وی نو دا سرو زر و پوبو بی لیکلی وی دا سپیرو زر و پوبو بی لیکلی وی او تروسه با اغاغ آغلی وی او نقل بوی دا قرآن کریم مقابلا نشوی دا دی سوک کولی شی نبی سوک کری دا واورا نو چاکڑی دا دی سوک کولی شی نبی سوک کری قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الله تعالی وی کہ انسانان او پیران راجبشی چې د قران کریم غوندې کتاب راوړي دا چې کتاب بجوړ لګي اگر چې بعضه د بعضو امداد یار شي یوزل د کافرو ممالکو کی یو یو یونیورسٹی کی پدی باندې باسو چې د قران کریم مقابله کیږي کنو پروفیسران نور چې کوم غیر اسلامي دي کافر دي وکیږي یو مسلمان پروفیسر دی هغه ته نه کیږي ریسنګا ویزو چیلنج درکو څنګه چې الله تعالی قران کریم کې د جهنم وسعت او فراخي دا غي بیان کړی دی د جهنم فراخي قران کریم بیان کړی په لړو الفاظ تاسو دا څه ذکر کړی جوړ کې الفاظ یو افته مولته وغوښته افته پس چرال الفاظ دا جوړ کړو ان جهنم لوسعت جدا وإن جهنم لفسيحه جدا اے عربی جوړ کړو ان جهنم جهنم وسيعه فسيحه جدا جدا لام لام اوريو صرف وسيعه وفسيحه سين سره فسيحه ان جهنم لوسيعه جدا وان جهنم لفسيحه جدا ډیر کولا دی یار او مسلمان وته وای قران کریم چې څنګه دا بیان کړ د ستاسو دي تو وګوره قران کریم الفاظ تو وګوره یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید هل من مزید چې څومره راولا هل من مزید درې ټکی دي او د جهنم کول حواله ته معلومي کې پاجیب انداز سره هل من مزید راولا څومره دی راولا دایګی راکی حدیث پاک رضی اللہ عنہ جبار قدمه الله تعالی و خپل شان موافق قدم اپ جہنم کی کی دی جہنمیانو بدلونو وراو پڑسی جہنم با دکش قط قط بس بس بس قط قط بس اشکال مکو چې حدیث دا ویو لا بلا ان جابر رضی اللہ عنہ مېمار ته اشکال ده پکو جہنمیانو بدلونو براغړش براغړش جہنم با دکش لا بلا ان جابر رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے بھائی وڑو کی صورت پہ اعتبار د کلمات ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیت اللہ سره ځوان کړی چرچا پیرتی عرب ګرځي دا څنګه چللی اخر کې وته لیکي ما هذا قول البشر ما هذا قول البشر علی کنا دا د انسان قول نه دی ما هذا قول البشر ما ابو شبیب لیسه دی کنا هذا ولا سم دیو قول ولا خبر دی خبر منسوبی خان ما هذا قول البشر ما هذا قول البشر ما هذا قول البشر دا د انسان قول نه دی دا اسماری کتاب دی اشعارو کې دا غوور او دا ټول زبردست خبره یو سالک وی وی صد هزارا نیزه فرعون را صد هزارا نیزه فرعون را بشکس از موسیٰ با یک آسا صد هزارا تب جالی نوس بود پیش عیسیٰ یک دبش افسوس بود صد هزارا دفتری اشعار بود پیش حربی امی اشعارا عار بود ازان نبی علی کا ریدر تکی ماں صد هزارا نیزه فرعون را وسونو زرگونو لخت دی فرعون بی بشکس از موسیٰ با یک آسا د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یو هم صاحب آدی اگر ٹولی دل زیتو رسولی فیدا یتلقف ما یعفکون سل پاپڑ وی دیو لور سل پاپڑ دیو لور او صد هزارا طب جالینو سبود جالینو سو د حکیمانو پسلونو زرگونو بانی چی دن آغا نسخی د حکیمی وی پیش عیسیٰ یک دمش افسوس بود او عیسیٰ علیہ السلام چکم موجزی وی داغا چکم دمو داغی مخی تاغی لیک دم چی دن آغا افسوسو او عرص ختم د صد ہزارا دفتری اشعار بود د اشعارو د قصیدو پسلونو پزرگونو بانی چی دن آغا ریجسٹری ڈکی وی او پیش امی یش آرا عربود پیش حر پی امی یش آرا عربود دا محمد رسول اللہ چی امی دے نا نبی سندہ و نا خواندہ دے چانہ لستل ندی کڑی چانہ لکل ندی کڑی چانہ لستل ندی کڑی چانہ لکل ندی کڑی او اغی شرمند دی دا سورت کوسرونی دا سورت دا اغی مقابلہ دی شکولی امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفتو کی امی نا نبی سندہ نا خواندہ سمجھ ہوئی نا نبی سندہ نا خواندہ چنی لکل کری دی دی لستل کری دی او امی منصوب بسوئی ام القرآن امی منصوب بسوئی امت جبیر اسلامی منگ نحن امت امیت امت امیہ لا نکتب ولا نحسن نپ کتاب بڑھ دیو کی ہو نپ حساب بڑھ دیو کی ہو ذکر خو اللہ تعالی احکام چیدنے اگر سپومے پورے متعلق کری دی سپومے سر خبرہ چیدنے اگر آسان ہے نور عیساب کتاب چیدنے اگران دے امی سو وجہ میں ہوئے لی میرے امام دے علم شخان او دی امی ٹکی تاو گو رہی کلیمی تا اول پا کی حمزہ راغلے دے دریم تا کی مم دے دریم بیا مم دے سالو رم یہ دا خلفائے اربعہ تو ہو رہی خلفائے اربعہ ابو بکر کی اول کی حمزہ دے دو امی امزی دو امی کی ابو بکر دے اشارہ دویم دے کی امی کی میم دے عمر تو ہو رہی دویم دے کی میم دے دویم دے کی بیا میم دے عثمان تو ہو رہی نم کی دویم دے کی میم دے او سنورم دے کی امی یہ دا علی سے تو ہو رہی سنورم دے کی یہ دا علی دا پہلا نمبر رہ دے خواد علی دا چوتھا نمبر سالورم نمبر دے دما دم مست قلندر وی علی دا پہلا نمبر دا شیعہ گا لیا دی روافظ تکتا دیو اور ادلا امی دا رسول علیہ السلام وصفتنو کی نمنو کی نم دے او دیکھیں دا رسول علیہ السلام سالور وارو یارانو تا اشارہ دا خلفاء اربعہو دا دارنگی رسول علیہ السلام خیر القرون قرمی پپیڑو کې زما پیړای ورلا قرنی زما پیړای ثم الذين يلونهم يا تابعين ثم الذين يلونهم يا تبع تابعين وخير القرون قرنی قاف ته ریدا نون به یدا وګوره ته قرنی قرنی د صدیق او بکر صدیق اخرنه قاف ته قرنی ری عمر نم کیو گوری خیر کی ری دا قرنی ترینده کیو گوری نن دے عثمان کیو گوری اخیر کی نم کی نن دے او سلورم قرنی یہ دا علی او گوری نم کی سلورم دا کی دا تباری پیرشوی دا خلفہ اربعو تا اشارہ دا خیر القرون قرنی خیر القرون قرنی برحال تاسو بسنگ وائی قرآن کریم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معجزاتو کی لیا معجزہ دا راضی بھائی چه منگو تاسو دا قرآن کریم دا دی فضیلت وورو دا دی دی تلاوتم فضیلت تی لستلی فضیلت ویلی فضیلت اوریدلی فضیلت والا عملی کول فضیلت والا ابائی فضیلت والا وروالی والا لکل فضیلت قانون کول فضیلت او پدی بانی مستقل بحثون شوی دی ویسا شیخ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا غی دا اللؤل والمرجان فی بیان اصول القرآن اللؤلؤ والمرجان في بيان اصول القران ديكي صفحه دا درس والاختبا يوصل اختبا لغينا شوروكم عظمه القران هذا خيالي عظمة القرآن القرآن الكريم عظمت لويوال دشان القرآن الكريم او بدي باندي فرسولة سعظم قرخا سوچ كوا اروان شبر القرآن الكريم عظمت او امداد الحق سي زيد مجدهم دا غی اصول امدادیہ دا غی صفحہ دا دا غی صفحہ دا ترپن ریپن دستبا عظمت القرآن فی القرآن او بیا عظمت القرآن مع الفضائل من لسان صاحب الشمائل القرآن الكريم فضيلت القرآن الكريمنا او القرآن الكريم فضيلت احاديث مباركه هنا خبرونه به شوي القرآن الكريم فضيلت چانا القرآن الكريمنا او القرآن الكريم فضيلت نو احاديث لهي او احاديث مباركه هنا او بیا سره سب آثار ان شاء الله ذکر کوم اقوال به ذکر کوم صحابه آثار او س اقوال د انسان مزاج داري مزاج و اوري انسان چې د مزاج داري ویسا شیخ رحمت الله علیه فرمایي چې د مخه تا د کم سیز عزت کیږي احترام کیږي نو دے اغیطا راغب کی گی چی دا دو کولو کار دے دا کول غواری او دے چکم شی بیزت او شی بیزتی کی گی دی نا دے دان ساتی وقتانا سوئی وی عقل دا کمقنو نیا دی گی عقل دا چا نیا دی گی کمقنو دا واقعی چی کمقل یو کارو کی او خلق اغیب اغیبا نے ارٹی چی اخیار سڑی اگر دا کار نظر ساتی ویدی باندې فلانی رټل شوی دی زبم پتی باندې چې هغه رټل کیږي نو خدا دا چې دې نظر کو ساتم او بھائی دې نظر کو ساتم دیو جنا بای را دی چې مونږ تاسو وګورو چې د قران کریم عزت تا وګورا قران کریم والا عزت تا وګورا پتا ته پتاو لګي دا د دې لوی شان کتاب دی تبدی تراغب شي. امام رازی رحمه الله تعالی علی دې لوی سړیو دا تفسیر ځان پیدا کړي تفسیری کبیر په دې ابتدا کې هغه وایي ابتدا کې عبارت یې توا بدل لداولی کا ډېر یو خپل عبارت دی هغه وایي د لوی فلسفي او لوی منطقي او عمر یې ټول پدای کې ډېر لگاولې دي فلسفه او منطق کې وګر دا یاد ساتي عاجز غریب وو چې کله به قران کریم شروع کړ مالدار شو یاسه شو ما مالدار شو او دوره مالدار شوه دي چې بادشاہ تیر قرض غوښتلې دي بیا چا دې قرض غوښتلې دي بادشاہ وته وي ایمال قرض راکا دوره مالدار شوه دي معلومیږي چې قران کریم دا سبب د چا دی د مالدار دی لیس منا من لم يتغنى بالقران چې په قران کریم باندې ځان دی غنی نه کو رسول الله اسلام وی دا زبون نه دی قران کریم باندې بازار غنی غړي او حدیثه طبقه تا کا چاله چې الله تعالی په قران کریم علم ورکو څه علم ورکو قران کریم علم او ثم شکل فاقا بیا دې چې دل هغه د فاقی او د غریبۍ شکوي کې ګلی کې چې غریب یم كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم القيامه تر قیامت پورې الله تعالی د سترګو ترمیان زب والا غریبی وری کی او ادریکو چاله الله تعالی قران کریم علم ورکو او دې خلکو ته د لګي ګلی کوي چې له اوګه ما كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم القيامه. امام رازی وایي لقد اختبرت الطرق الكلاميه واذا الكلام ده طول الطرقنا سم خبر یوا فما رأیت فی الفائدہ تساوی الفائدہ التي وجدتها فی القرآن. اغوی لقد اختبرت الطرق الکلامیہ ما دا منطق دا طرق طول کتنی دی فما رأیت فی الفائدہ فدیکی میں فائدہ ندلی دلی تساوی الفائدہ التي وجدتها فی القرآن الكریم چه کمه فائده ما قرآن کریم کی مندلی دا پاغی که نوا. سبحان اللہ دیکھ چه کمه فائده دا پاغی که نوا او ناشنا داوا ناشنا داوا دا بادشاہ سره یو چل کرو دا پارا دا دی چی بادشاہ چندنو علم طرف تخلق متوجیشی چلی دا کرو دا اختر رز دا دا ما تا تاریخ استازی آتی نو بادشاہانو بدن سر علماء ساتل اختر رز دا امام رازی رحمه اللہ پسی سوال جب راو لیگو بیجی موز خود بیل تاسو رازی اگو تیزن رازم زن لغو روکا یو شرط پر آزم اغداد چی شایی اس بخکل تیار کی دول سنگار با ورلو کی واگی بخپل اونی سی ما پسی بکور تراشی اوزم پا اس بانے کینم واگی بتانی ونی تو بخکت روان او ما با ادگاہ تبوزی زبا خود بور کم مز بور کم بادشاہ اگر دغه سی وکړو خلکو چوکتل وی بچی شی نه دی اصل سی علم خپل بچی علم تکی نه ول اختر روزی چی تیری شوی بادشاہ امام رازی پسی سوال جب راولے گی چی تا ما سر سکری دی ویلی رخمی کری دی از امانا تپوس مکوا جماعتو نه ہوگا چراڑو مدرسی جماعتو نه ڈکت بچی خلق علم تا چی دن آغا کینولی دی احترام ولې د دنیا کې دا احترام دی قبر کې دا احترام دی آخرت کې دا احترام دی دا عزت آبای بالکل واقعي ودا زمانه تاسو مکه عدالت شي جماعتو کې وو بچا ځان لباس اچول دي اولاد ته پوسو نه کوي ودا علم در قدر دی بادشاہ چې د اصل دی ولې دی امام راضي چې د هغه لغه تر اولي عيد ګات تر اولي بل بچی علم دگی نولی اغا امام رازی رحمت اللہ علیہ اغا وی پو طرق کلامیوں کے سا فائدہ نوا فائدہ چی دن دا پسکی دا پو قرآن کریم کی دا قرآن کریم پس دکڑا کی دا زکا خود اغا مشہور اشعار بستایا دی کر شای اسماعیل سے رحمت اللہ تعالی علیہ عجیب خبر گئی وی سلم و قاضی مبارک میں خری سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری چند خوانی حکمتی ایمان یونانی آرا حکمتی ایمانی آرا ام خوان سلم و قاضی مبارک میں خری سلم قاضی مبارک وی خوڑ لکھا اور رنج در تحصیل منطق میں بری فحاصلون دو منطقوں کی زان دی پت تکلیف کنے دے چند خوانی حکمتی یونانی یارا حکمتی ایمانی یارا ام خوان دا دی یونان فلسفہ بطر سو کو روائے راشد ایمان فلسفہ دی ایمان حکمت ہو آیا یؤت الحکمت امیشا دا کم حکمت چی اصل حکمت تی راشد آو آیا قرآن کریم جدن آو آیا او بیار اس تسوئی حکمتی ایمانی آرا ہم بے خواہ دیکھو لگا نا حکمتی ایمانی آرا ہم بے خواہ لوح دل از فضل شیطان بے شو ای مدرس درس قرآن ہم بے گو لوح دل دزلت اختا چی دا شیطان دا غلو نعوہن دا اے مدرس آدھا قرآن کریم درس مکا راشا قرآن کریم تم کینا الحمدللہ ثم الحمدللہ فنون موای علوم عالیہ علوم عالیہ او دو قرآن کریم درس چدن اغم و سرط کو اداما حدیب اخبر زندگی ختمو انشاءاللہ ٹھیک دا بھائی قرآن کریم بوایو او دا بزدکو او دا بخایو عزت بدی سرنی پیسا شیسی رحمت اللہ علی دیو شاعر واقع ذکر کردی دا دیو شاعر فی البدی فی البدی شاعر دی تو ڈاریک شروع کی دباچا خوال علاڑو دروازہ اٹھا کولا دروازہ اٹھا کولا سوکیدار رہو تو چکے اوہ باچا خوال علالو سی شاعر یہ مشیر بوتوان دیکم بے شاعر خوئی اگر تا خوڑوان دیکھے منتم سے شیر ہوا ہے کندہ بتس سوا ہے اگر تا ہوئی عجیب خبر ہے کئی عجیب خبر ہے کئی ویسا شیز رحمت اللہ علی دا ذکر کردی دا صفحہ 42 بازار رفتم بخریدم گننا بازار ترلم گنے میں واغستو او بیا شروع شو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنا والنا سینی وسرور والنا دا څنګه شعر دی بازار رفتم او بخریدم گننا اور اس تیٹو صورت والنا سوی اگر تو صورت اوگت صورت اوی ویدا شعر دی والناس کی دا سینو نئی والنا لارو باچا تیوی سڑے راغلے دی چیزو شعر یہ مہدائم اوی دا راتا اوی لگا ایتی راولا آچی دن لارو باچا بار پتح ناس تی دی تیوی کا تکین تیوی کا تکین دو دیخا تزاری زدپنی صاحب آئی او ما بیزت ای صاحب آئی ما کتا کین آئی زبردست یو شیر و تویلی وی وی نمارا نمارا زلتو نتورا عدبی ایسا شاید بڑیر خکول داروی کانا اگا شیر نبیم دیر مزداروی پیر خندور یو سڑی دی یو پیر سیب دا اشعار نمتاثر شیو شیرونه ولا کتلی لاړو چې د پیر سیب د دروازې واري وډا بو دروازه وډا بولا د کور واري وډا بو دروازه وډا بولا اوی د پیر سیب تل لګی راخره دې د نه ای دکان ته وبس لاړو چې ګوري نیمه ګیره اخره لدا اني و پاتې دا په دیوته وی ریشمه تراشی ګیره اخره هغه ته ریشمه تراشم ولکن د مردمان نه خراشم ګیره اخرم او د چازلو نازارو یو ته ولکن دیر رسول الله به خراش ته خدای الله د پیغمبر زړه چې در اغا سیری کوي هغه باندې چاړه راکاږي هغه باندې چاړه راکاږي چې څه به دا ډېر مزدار وي وی سړی نه ای ته وی پیر سه بس د حضور کې رنی مپریدا او دې سړی ته مخاطب شو وی جزاک الله کې چشمم باز کر دی دا وړه خپلې وزم اکه ثواب جزاک الله کې چشمم باز کر دی مرا با جان جا هم راز کر دی ورای خار نه کې دی دا تما ویلې ویل جزاک الله وړه خپلې لاس پر عزت کو او مل ما تعالی دی الله تعالی ډیر خیر در کی زما ستر کې دی کولا وګړي او زما یو نقصان او هغه نقصان دی را ته کار کړلو دغه شاعر وته وای نمرا ذلت او نترا ادبی زګه کته ناستیم او تبره نو زما ذلت نه دی او استاد دې ادب نه دی ولی که وسب قل هو الله زیر ابي لهوي قل هو الله وحد دې د الله تعالی صفت دی او هغه کته دی او ابو لهب تبت یدا ابي لهب تل بار دی ورپېرش زنی کتا که رو نخ پلا برا ناستی زبیا زچ دی بیزت نیمو تی زت من نی زکد ابو لحب تسکره چی دی تبت یدا ابی لحبت اغمخ که دون اللہ تعالی وصف دا اللہ تعالی زیبت اغم سقل واللہ وحد که ذکر دی فاللہ تعالی چی دن اغم اچت دی نبار حال خواه متوجه شا ای دا خلق و مخ که چی دی زت والا کار اکنی شی کنه معلومی کی چې دا غسید عزتمند دی نو قرآن کریم کو زبردست عزتمند کتاب دی تاسو گو رہی یو کپڑا بی دا بازار نبر آری آغیلا ما شمل دا غیلا چی دن دا غم جوڑ کی پر تکیم جوڑ کی او دیو نا قمیس قرآن کریم لجوڑ کی و زنانا چی کلا آغا پر تکی وینزی نو آغا ام دا غسی ٹیلٹ کی وینزی او گنزی کی وینزی او چې قران کریم سره کومه لګیدلې دا نو هغه په خانک کې مزیدار او په سفاره والی ایوینځي هغه وب بیا بوټو ته واچي او کوچ ځای کې واچي صفه ځای کې واچي دی ایوینځي بیا کې واچي او احترام سره عزت سره بره دا ولي دا قران کریم سره لګیدلې دا سره لګیدلې قران کریم سره نو معلومی کی چې دا عزتمن کتاب دی دی سره چې کوم شی اولګی نو هغه عزتمن کیږي نو موږ چې د الله تعالی کتاب سره اولګو عزتمن کیږو غیر راځي چې د الله تعالی کتاب سره یو ځای الحمدلله ثم الله. نو عظمت د قران کریم او په دې خوشاله اوسېګه غا طالب ورورا امام رازي رحمت الله علیه وی وی فانت یا عالم اما تذكر منت الله علی نفسك اے عالم تدا الله احسان بزاد نه یادې حيث علمك تفسير كتابه الله دخبل کتاب د تفسیر تعالی علم درکړ دې په ايو نعمت اجل مما اعطاكم اعطاك الله د علم د بلوي نعمت سي حيث جعلك مفسرا لكلامه اي دخبل كلام مفسر ګرځولې وسميا لنفسه وسميا لنفسه سبحان الله وسميا لنفسه الله تعالی د خپل کتاب تفسیر را دې کړی الا جئناك بالحق واعصر تفسيرا اسمي اشتراک دې وکړ الله د خپل کتاب تفسیر کړی دې تم مفسری او وارث لنبيه د خپل پیغمبر وارثي ګرځولې وداعيا لخلقه د خپل مخلوق داعي ګرځولې او واعظا لعباده د خپل بندګانو واعظ ګرځولې وسراجا لاهل بلاده او دې چې دین هغه سراج ګرځولې وقائدا للخلق الى جنته وثوابه د مخلوق دا قائد ګرځولې وزاجرا لهم عن ناره وعقابه خلق لا ير ور قائد الله د اور د الله رسلاګاونه كما جاء في الحديث العلماء ساده والفقهاء قاده ومجالستهم زياده علماء لهم شران دي فقهاء قائدين دي لدي سر ناس ته چکای نو په علم کې باندې زیادت راشي په مجلس د عالمانو بسر زرشي کانې او یا بوټې دې بی دیا کانې او یا بوټې دې بی دیا راځي د تاسو ته سو آیاتو روانه بیا ته ان شاء الله تعالی احادیث روانه چې دا موضوع راشي نمبر 1 دا عنوان ورکا دا عنوان ورکا قران کریم چې دې کنا نو دا خیر دی او کثیر دی خیر دی او سلی یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الرحمت فقط اوتی خیرا کثیرا کثیر او قلیل خواب توجیشا کثیر او قلیل خیر وی ماده دا خیریت او تنوینم دی او کثیرا وی دا مقوله دا کم دا کم او وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما فضل او عظيم عظيم صغير او كبير دا كم دي او عظيم او حقير دا كيف كيف مقوله دا كم او مقوله دا كيف مقولات عشر غبديا دي كان مرده دراز دیدم به شهر امروز با خواسته نشسته از کرده خوید خویش به روز تمرقات که دیدی ویدی لن متوجیشه رخیسته نکته ده لا امت غره دیکنه دی انتم خیر امت او خرجت للناس انتم خیر امت دا امت غورا پیغمبر غورا پتا سو گوری دا خلق لگیا دی کنا سوچ کوا گوری فکر کوا یا روی دا پنج پیریان شر جوڑی دا پنج پیریان سے جوڑی استغفر اللہ معلوم ادا شو چی تک قرآن کریم تا شر کتاب ہوئی سوتا ہوئی شابر آوالوی سورة النحل سورة النحل فیمزی پارا سوار نصبا وقالو اساطیر الاولی نا دینا مخی آخو دا غدا آخو سورة فرقان دی سورة النحل ویبا آوالوی آیت کریمات آیت نمبر 24 واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم کله چې کافرانو ته ویل شي رب سره دیګری دي قالوا اساطير الاولين ادا کسی د زړو خلقو دي اوسم مبتدعين حضرات چې دي د قصو کتاب قصه به شروع کوي یوسف علیہ السلام قصه پلان کې مولوی صاحب کوي موسی علیہ السلام قصه کوي عمر صاحب قصه کوي دا قصو کتاب دی قصه برای قصه نه قصه برای عبرت قالوا اساطير الاولين معنا دا قران کریم کسی د پخوانو دي دا خو کافرانو خبره کوي مشرکانو اغی دا سوچ دے فکر ہر کس بقدر ہمت دی اوست لگ رسول ارشا آیت نمبر دیر شم وقیل للذین اتقو مادا انزل ربکم کلچ متقیان تا موحدین تا ویلشی اللہ تعالی سرا لگل استاسو رب سرا لگل قالو خیرا انزل خیرا اللہ تعالی خیر را لگل یؤت الحکمت من یشا ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اللہ خیر را لے گلے دے خیرن خیرن اصل تو در شر کتاب ہوا ہے متوجہ شوی اب یا حدیث لگا ہوگا نا خیرکم من تعلم القرآن تعلم خیرکم دا خیرکم خطاب چاہتا دے بھئی دے پہ دین بھئی خطاب چاہتا دے رسول اللہ علیہ السلام چی خبر رکھو چاہتا ہے کولا صحابہ ہوتا کر بھائی اگر چاہتا ہے کولا صحابہ غورا ندی دا امت غورا پا دی امت کی صحابہ غورا صحابہ توی تاسو غورا اے ایخو پتاسو کی غورا بیا آغسوک دے چو قرآن کریم زکی اونور تیخی رسول اللہ علیہ السلام ان اللہ اختارنی اللہ تعالی زغورا کرے ما واختارنی اصحابی او مالا زمان صحابہ غورا کرنی مالا زمان صحابہ غورا کرنی تو صحابو ته رسول الله اسلام وی خیرکم بخاری شریف حدیث دی خیرکم من تعلم القران وعلم تو ار کله چې دا امت غورا دی امت کې صحابه غورا صحابو کې بیا غورا سوق من تعلم القران وعلم چې قران کریم زکی او نور ته خی تو صحابه کرامو قران کریم زکاو انور ته خو دو اے ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول دی لیکه ذل شابه کان الرجل منا ابن کثیر حافظ ابن کثیر مقدمہ کے ذکر کر دے کان الرجل منا اذا تعلم عشر آیات لا يجاوزن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن ممکن ہر صحابی دا حالو کان الرجل منا اذا تعلم عشر آیات لا يجاوزن حتى يعلم معانيهن والعمل بيننا منکدار صحابی دار تن بدا حال چې قدر قرآنی کریم کې لس آیات نو آیات کو مخکې به الته چې داغي معنا مفهوم مطلب آیات کو معنا مفهوم او سب آیات کو مطلب آیات تو مخکې به تو صحابہ دا حال اور ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا پاغا کسانو کی دیں کہ رسول علیہ السلام وید سنورو تلونا قرآن ازدہ کہیں آئی کہ ابن مسعود سے ممدیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے فقہ زیاد تر روایات دے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غسل شوی دی لکا آمین پروبانی دارنگی رفولہ دین چمم نکو اگا خاصو زینو کی اختلافی زینو کی دا ترمذی شریف کی اگا حدیث دا پر روایت دا چاہ بارے دے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے دے دے ابن مسعود سے بتا دا قرآن کریم لوی علم ورک لے شوے دے باوجود دا دینا یاد کا دا خبر رکھا بخاری شریف دویم جل صفحہ 748 148 صفحہ ابن مسعود سے بے واللہ اللذی لا الہ غیرہ قسم پا اللہ دیم جل 748 بخاری شریف واللہ اللذی لا الہ غیرہ قسم پا اللہ تعالی اگر اللہ چی داغن علاوہ بل الہ نشترین ما انزل سورة من کتاب اللہ عبارت پریدہ ما انزل سورة من کتاب اللہ نظر آلے گلے شویو سورة دا اللہ تعالی دے کتاب نا اللہ انا اعلمو مگر ما تا پتا دا اين نزلت چې دا کوم ځای کې راغله دي ولا انزلت ايه من كتاب الله او نه یو آیت د الله د کتاب راغله الا انا اعلم فيما انزلت مگر ما ته دا پته ده چې چا بار کې راغله دي یاد شو والله الذي لا اله غيره ما انزل سوره من كتاب الله الا انا اعلم اين نزلت ولا انزلت ايه من كتاب الله الا انا اعلم فيما انزلت باوجود د دینا د ارستو عبارت زما تاسو ته توجه درکول دي عبارت والا باوجود د دینا ولو اعلم احدا ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله كما تعلم سيوتن چې زمانه د الله تعالی په کتاب باندې خپويږي تبلغه الابل او بخار وترسي لراكبت الیه زب سوريګه موزان باغ ترسوما دومره علم باوجود چې د سورتونو راته پتر چې کوم ځای راغله آیت راته پتر چا بار کې راغله دي مطلب پوی کوم کار او کما ته سوک معلوم شو ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لراكبت الیه زب سوريګه هغه زب ځان رسوما ا دې ناس ته کور کې ځان دره سي هدي اوریدو عبارت اوریدو بودی لیکو پاتے ہونا شو شکر دے مسلم شریف لکا دویم جل صفحہ 293 دغا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی واللہ لقد اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 79 سورتاً صد پاس او یا سورتنا ما دا محمد رسول اللہ دخلی مبارک نے آیت کری دی واللہ لقد علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی من اعلمہم بکتاب اللہ قسم پا اللہ جد رسول اسلام صحابہ تا پتا دا چیز پدی ٹولو کی اللہ تعالیٰ پا کتاب بانے خپوئے گا ما و اجزی دم ردا وما انا بخیرہم ستی نظر غور نگڑم دی تخفت رج دے دا اللہ با کتاب بارے خب ہوئی گی وزد دیزان غورا میں گاڑا دا آجی آجزی دا کھا دے ایسا دا آجزی دا ازم آشی انہوں کتاب ماویل نے دی اے ہر یو تن دے دنیا نا پر احلت دی کا مہرانیا ہر یو تن دے دنیا نا پر احلت دی کڑوڑ راگیر پا کتابت دا غہر سب یورس کی راخ کا رشی اسنه چې دی مخلوق بنندار شي هر یو تند د دنیا نه پر حلت او دی کلون راگیر په کتابت دغه هر سب یو رس کی راهکار شي اسنه چې دی مخلوق بنندار شي دلیکل او کول دی سوچ باره په کار کې سدی کی کس کار کوي په سوچ باندې کوا دلیکل کول دی سوچ باره په کار اسنه چې شي ناراض پر وردیګار او شریف وای پکار رب تا جزیدا او دا متل دے چې لالو یا بادشاہی دا لدی مودی لیکو شریف وای پکار رب تا جزیدا او دا متل دے چې لالو یا بادشاہی دا نکل کوو به خوب نظر ځخا لاس په نوځ راي لوی بادشاہی دا ابن مسعود سیم اجزا تا و راکنه اجزا تا وی د صحابه ته پته ده چې دې ټولو کې لوی د الله په کتاب زه پوهیږم او زه غواړم ځان ته غواړم نوابه کته وای عظیم او زه وای عظیم نو نه بتی او نه بزیم او که زه وای بتی او ته وای تی نو هم بتی هم بزیم بي زه وای مې نو سرمن تی الټه وباسي مې الټه تی وباسي پېشت به دی باندې عاجزی لوی عبادت چاہیے دا سبحان الله یو آیت کریمه مې یو تل حکمت مې شاو مې تل هغه فقط اوتی خیرا او خیرکم من تعلم القران حدیث وسره لگا الا وای د مولا دی قاری سی به قول توبا ام را بخت شریر خدی مولا دی قاری رحمت الله علیه دا غره رسائل دی د مولا دی قاری رحمت الله تعالی علیه دا دل پیدا کړي دې رسایلو کې ډېر لوی چې دل اغه اېده دي دا نبی سره رحمت الله علیه رسایل الله پیدا کا لز جلد کې یسي په لګوه ها لاز سره کتاب چې دل اغه ساته دا اصلحه ده کتاب څه شه ده اصلحه ده د عالم د پاره ده اصلحه ده او ډیر ضروری اصلحه ده ځکه د کتاب له سره چې دغه بیان کوي او چې کتاب نه وي او ګور یم نه مطالعه هم نه کوي دا یو خبره زمانه ده تکی نه وای زمونږه نوردان لاله جي دي الله غريق رحمت کی دا زمونږه صحیح نه دا روان دي دا هغه جز مهرت او زمو استاد او دا سه استاد میو قران کریم په دې علاقه باندې توحید او سنت مسلاغه کړی دا اورد شرکیات او د بدعات دا الحمدلله دا غکړی دي او دا رنګ زمونږ د اشاعت ملګرو کړی دي وردی جمعتونو کې تر اوسه په لوم پدی یو جمعات تم کې لاوس په پاتې دي زدي نیولې دي زد او حسد او بغض نیولې دي او تراو کې بچ کلا سلو رکاته بوشلو یو منیٹر بو او لا اله الا الله الا الله ورته کیسه دي ته دین وی کده سوی دین وتوی او دا بدعت دی او گمراهی دا لالاجی دی اللہ بخی اگو ایک خپل کتابونا اگو ما نہیں کارا کپر دینا مانے آپ کے مسائل ان کا حل دا چی چاری کلے دی دا کتاب دی اختلاف امت و صراط مستقیم اگر کی ذکری دی وی بعض خلق دا کلمی سر میں لاکر وید کرتے ہیں دا بدعت دی سر میں سر دک کے یادی خوا سر پکی میلا ہوگی یو پکی مانیٹری راجی کوئی دا الفاظ غلط وای اے لا لا ہو اے غلط وای دا غلط نه دی دا اچھا سر برابر دی دا ادی مولیاں وو صلیخ احادیث ته پدی باندې 200 احادیث ته پدی باندې کله به سوي کله به سوي سچ په لغه احادیث هغه چی ذکر بل جار بار کیو لگا خلکو له دا سوچ پکار دی چې دا بدعات دین سو پری دی نو دین باندې خلق سر ور کوي او دین نه پری دي نماوته اورځي مې جي کزه علم کما نو ټیک دوبه کما هولګه کتابونه چرته دي غريبي دا اوس خو ماشاءالله ما سره ډېر شي کتابونه دي الله فضل و کرم دي فضل و کرم دي مهرباني دا ما ته یو خبر او کړل ما ته وی سترګې پکار دي د لیدلو شي نه دي او هو ډېر قیمتي خبره ده تاو دې کړل مطلب علم پکار دی کنه کتابونه ډیر شي چې راځه بدغه سره اړي اړیتن او به ګوره مطالعه به اوسترګې پکار دی باقی اوس باندې داسي پردې ساری دي ما کتلې دي مولا لري قاری صاحب دا غره سائل دي ما سره خپل شته ده یار لسه بس وار لسه بس حق مقدمه کې لیکلې دي فوالله العظیم ورب النبی الكریم فوالله العظیم ورب النبي الكريم اني لو عرفت احدا اعلم مني بالكتاب والسنه وکمات چوي چې او تندې په قران کریم خپويږي او حديث خپويږي من جهت مبناهما او من طريق معناهما حروف دا حرف خادا کوي دې معنا باندې خپويږي مطلب باندې لقصدت اليه ولو حبوت بالوقوف لدي زبوتا ورزما اگر چې په خلقو سوري دي خلقو سي بي نه تاسو په خلقو سوباني زمونه لګو ور روان يما وهذا لا اقول فخرا بل تحدثا بنعمه الله وشكرا واستزيد من ربي ما يكون لي زخرا ويزو تکبر نکوم غرور نکوم فخريه نکوم دا د الله تعالی د نعمت چې د هغه بیان کومه او زه د الله نه د خپل رب نه هغه سوالم چې هغه زما په آخرت کې ذخیره شي زما په آخرت کې څه شي ذخیره شي عبارت تیوری کو فواللہ العظیم ورب النبی الكریم انی لو عرفت احدا اعلم منی بالکتاب والسنتی من جهت مبناهما او من طریق معناهما لتصدت الیه ولو حبوا بالوقوف لدی وهذا لا اقول فخرا بل تحدثا بنعمت اللہ وشکرا واستزید من ربی ما یکون لی زخرا. اڈیر قیمتی عبارت تی اخکل عبارت اطالی برورا داما اتا تا ترغیب دی اللہ تعالی کتاب کی مہارت حاصل انواری یؤتی الحکمت من یشاء اللہ تعالی ورکہی پوہد قرآن کریم چاہتا جد اللہ خوخشی ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چاہتا جد قرآن کریم پوہ ورکنے شوا دتا دیر خیر ورکنے شوا دتا دیر خیر ورکنے شوا وما یذکر الا اولو الالباب لیو ترغیب قرآن کریم تا دا قرآن کریم نا آغدار چی دا خیر دے و خیر کثیر دے ارسو خیر غواری چی خیر غواری ناسا کر دے خیر تکیه نا دیم دا سبب دے اتمینان دے اتمینان دا اللہ تعالیٰ پا کتاب کے دے علا بذکر اللہ تطمئن القلوب نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گر آباد کرنے سے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے تسلی اطمینان اللہ تعالی پہ کتاب سر حاضری ہے اعلی بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار یک یوازد اللہ تعالی پہ ذکر دا اللہ پہ کتاب جنون مطمئن کی گی خوشحالی گی اوستڑی سڑی تو دبر حاصل دیں گی خوشحالی حاصل دیں گی بالکل بھائی اور مضبوطیا حاصل دیں گی وَكُلَّمْ نَقُصْتُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ سورة ہود 120 نمبر آیت اللہ یمن تا قرآن کریم را لے گلے او بدی سر استازم مضبوطو استازم بدی سر مضبوطو ودا سبب دچارے سبب دے اطمینان دے درے مولی کا دا سبب دے خوشحالے دے پبل سچے خوشحالی کہے تاغیرت راگلے دے فرحل مخلفون بمقابل خلاف رسول اللہ ساری نفس کے ہوئے جہاد نا پادشی و غزوہ تبوک نا او خوشحال ہوئی گردی و غرش نہیں ہوتے دی اللہ کا رد کئی تارش تو پاتے پیشی میں خوشحالی کہی ہے بمقابل خلاف رسول اللہ وقالو لا ترفیرو فی الحرب قل نار جانا واجب تو حربا دارن بھی ستا بیادی قارون تقوم سوئی لیو لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین و دنیا مانے خوشحالی بکا مستی بکا اللہ تعالیٰ تکبر کو ان کے نہ وخی لیکن دا قرآن کریم مرتبہ چرازی او نبی ذکر چرازی قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل وایا بفضل اللہ دا اللہ تعالیٰ پا فضل والی چی ایمان دی او دا اللہ پا رحمت بنو تسلیل ترشی دا اللہ پا رحمت بنو چا قرآن دی فبیدانی کفل یفرہو پس فدیل دی خوش آلشی فدیل دی خوش آلشی ہوا خیر دا دیر وردی مما اکمہون دا خرفت دا خلق جمع دی جی دا دینا بنی موٹنی او دا رمی مالونا دا رسول قرآن کریم وردی ادا قول یا نسا تھا ضروری کا لا تمدن عينيك الى ما مطر بي ازواج امام رازی کی کلی دی حدیث مرفوع دے تا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ قول دے اگر من اوتی القران فرعا ان احد اولى من الدنيا اوتی من الدنيا افضل مما اوتی فقد سخر عظیما وعظم صغيرا کی نتی قول دے اولی کا او بکر سیو من اوتی القرآن چارچ قرآن کریم ورکنے سو دا قرآن کریم علم فرحا او دغه دانه دنیا رالا ان احد شي او تن چې اوتیه من الدنيا افضل دله دنیا چې ور کړی شوی دا او دا غره د اخرت چې مال را کړی شوی دا مطلب دا دنیا والے د ځان نه غره او غړو فقط شکر عظیما بیس از دو وڑی کیو گردو و عصب صغیرہ او چی وڑی کیو نرائیو گردو اے ایلت دو پرار سو بیو کرنا دو داری سو گردو وڑی کی او چی دار کب لگوا خل بتاو دو دیا قلیل اگر سو گردو اگر عظیب ہو گردو تشابر شیخ رحمت اللہ تعالی علی داغی دا خبر آوری نوری استازی خبری آت ساتا اغیب فرمائن کم طالب ہو چې د دنیا دا دنیا ته پاس کېدو د دنیا دا څو پاس کېدو دنیا ته د مستحق د دین دی چې دل چې در اغا علم ورکوش کله ورکی دا الله زانا فرض قرار دی احسان دی خدای دې دنیا دا ته پاس کېدو نو د تداخل مرصف پک کار شي مته چې دومره دې علم دې کور دا دیاري او نور دې صفا کا د خشا کا حقدا وای منګا تاسو یو جری تلل شو یو دیری ته بیٹک تا او سو کو قدر وکي احترام وکي نو هغه بیٹک او دیری ته مالي ته شوږي اپو ته شوږي په زما بي عزت شي نو دا ته د قران کریم بي عزت کوي او دا ته په تو چتل ګور سپک په تو ګور له متا سره درشي یا ای بیا مدر ځخا ته ته مو چت نظر ګوري اچھا بھائی دا یاد شو کې یاد نشو آیا کنه ډیر خپل خبر دی نه راوړو ثم اورث الكتاب الذي استفينا من عباده استفينا من عباده دي دا غواړم دا رہی ان استفيتو کې برساره کې وکلاي سبحان الله د الله تعالی صفات څه دي عظیم شابه په بل ورته وایم د الله تعالی صفات څه دي عظیم وهو العلي عظیم آیت کرسی دا اللہ دا عرض صفت دا عظیم دا اللہ دا عرض صفت سری فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَزْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَٰهِ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ عظیم ذات دا عظیم عرش مالک دا عظیم عرش مالک سبحان اللہ فعظیما میاش کی فعظیما میاش دے صدا در رمضان شہر رمضان اللہ کی بردی رہا فی القرآن اور رسول اللہ علیہ السلام کڑے ہو بیان فمیاش کے دشابات سبحان اللہ رابش انشاءاللہ تعالیٰ دائی بیان کڑے ہو بیان فمیاش کے دشابات قد اظلکم شہر عظیم شهر مبارک تاسو باندې یو دی بیا شرال او د برکت والا بیا شرال رمضان بیا شرال حدیث تلل الله سبحان الله قد اظلکم شهر عظیم شهر مبارک الله روزه فرض ګرځولې دا تراوی چې د دای سنت سبحان الله او فرض او یا نه پر فرض بندگی ان شاء الله هر حدیث تر راشي پس یو نو تمام عظیم ذات دا عظیم عرش مالک دا عظیم عرش والا ذات پا عظیم میاشت سبحان اللہ دا عظیم کتاب دا عظیم کتاب ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم وال سوچ کوا ہاں عظیم ذات دا عظیم عرش مالک پا عظیم میاشت دا عظیم کتاب دا عظیم کتاب پا عظیم پیغمبر بانی عظیم اخلاق والا پیغمبر بانی وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تارا بابی اخلاق درکر دی عظیم ذات دا عظیم عرش مالک دا عظیم کتاب کتاب و میاش کی عظمت والا کی عظیم میاش کی فعظیم اخلاق والا پیغمبر باندی سبحان اللہ فعظیم اخلاق والا پیغمبر باندی دا عظیم کتاب و دی عظیم امت باندی را دے گلے دپارا دا حصول سبحان اللہ دپارا دا حصول دا عظیم چلا جنت تے او دیتا اللہ فضل عظیم ملی دی قل بفضل اللہ نے ہوئی نو علم کما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیکا وکان فضل اللہ علیکا عظیم وائکن وکان فضل اللہ علیکا عظیم مڑا تاکہ اگر خلوانا وستما تول عظیم عظیم راجمہ جمہ ندا تول عظیم عظیم چیدے وارے اللہ معلومی کی دا عظیم کتاب دے او دا عظیم الشان کتاب دی عظیم عظیم اللہ عظیم عرش عظیم قرآن کریم عظیم سبحان اللہ او پیغمبر اخلاق عظیم اب رکھ میں حدیث بات ہوئی کہ او دا فضل عظیم فضل عظیم سبحان پانچ مشتر اخو میں حدیث پاک ہوئی کہ اندہ پانچ مشتر و بی عبارت اخرى وبعباره الرحمن رحم ولا ذات سبحان الله رحم ولا ذات رحم ولا ذات شي سدلك الله رحيم دي الله رحمان دي شابكنا الله رحيم دي الله سدي رحمان دے اللہ رحیم دے شاپ کو متوجہ اللہ سے دے رحمان دے الرحمن علم القرآن دے پر رحمت للعالمین پیغمبر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحیم ذاتو پر رحمت للعالمین پیغمبر در رحمت پر میاش کی ہاں وائے کہنا تصرف میاش کی نیاز در رمضان در رحمت نکنا نیاز در رمضان سے در قدر نکنا اِنَّا عَزَلَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ او فی لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ بَرَكَةِ اے رحمت والا ذات فرحمت للعالمین پیغمبر در رحمت کو نیاز کی دا رحمت سے قرآن کریم حدن و رحمت حدن و رحمت دا رحمت کی رحیم او رحمان ذات پر رحمت للعالمین پیغمبر در رحمت پمیاش کی در رحمت کتاب امتی مرحومہ دا عمر چی قدیم اللہ تعالی رحم کرے رہے حدیث پاک رازی کرچ اللہ تعالی یو قوم بارے در رحم یو امت بارے در رحم ارادو کی نو پیغمبر اگر دینا مخی موزی اغی حالات لکی دا پیغمبر مخی تیر امتنا پیغمبر با موجودو دارستر کی بے پیا خکلی مخالفین بیٹا بھاگنا او محمد رسول اللہ زمین پر استقبالی تلے دے او نبی علیہ السلام دعا کرنا چی اللہ زمانہ امت تلے دا پبی اختری عذاب بارے محال آکائے دا اے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ ارادہ در رحمت کرے گا در رحمت و نزات فرحمت للعالمین پیغمبر در رحمت و بیاشتی در رحمت کتاب در امت مرحومہ در امت مرحومہ در رحم کون دپارا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون در رحم کون دپارا او دپارا در حصول در رحمت شاید جنت اما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه من الله الله يكرم تسكين مخص بل دائما الله برحمت کی ذکر در رحمت تے و مراد تے جنت تے جنت زائد رحمت تے و ذکر در مظروف تے مراد تے رزق تے يدخل من يشاء في رحمتي يدخل من يشاء في رحمتي الله تعالی تخبر مہربانی کی چاہتے سید اللہ ارادہ اسی داخل لئیے ایمان داوری در رحمت والا ذات رحمت العالمین پیغمبر دا رحمت کی تعال دا امت مرحومہ دا رحم کولو دا پارا لگلے دے رحم کولو دا پارا لگلے دے او دا رحمت کی تعال دے اللہ تعالی رحمان دے اللہ تعالی رحیم دے نمان دا سیمینی دی بے اللہ دمک اللہ دے منگر مولی مندیگان سبحان اللہ اللہ زمون اللہ دے منگا ٹولی بندگان رحیم دے ہم رحمان دے رحیم دے ہم رحمان اور اللہ زمون اللہ دے منگا ٹولی بندگان رحیم دے ہم رحمان دے رحیم دے ہم رحمان کشمیر نے متنائی کشمیر کی برانشی کشمیر کی برانشی نحل ابراہیم کے دراغلے دا بیان اللہ زمان اللہ دے منگا ٹولی بندگان وَإِذْ تَعُدُّ نعمت اللہ الان کتاسو اللہ وی زمان نعمتی نشمیر شروع کی مسرطہ مشیر سوالیم یعنی بینی فلویو نعمتنو کی نعمت دے دو قرآن پگنشے آیاتنو کی ندینے بب بیان پگنشے آیاتنو دے ندینے بب بیان اللہ زمین اللہ دے منگٹو لے بندگان ددی اقل قرآن دی صحبوں کو قرآن دی صحبوں کو مشہور پکی پی زدی زبان را مسلمان اللہ زمین اللہ دے منگٹو لے بندگان د ټولو د اولی د کوندی د الفاظو د کوندی د الفاظو یا دوبا د پمینا مزوان کو بوداګان الله زبون الله دې ګټو دې بندګان څنګه ګره یا دوبا د پمینا مزوان کو بوداګان الله زبون الله دې ګټو دې بندګان ذم حقیق حقوق د کوندی د مفهومو د کوندی د مفهومو مفهوم باندې دیږي په درسونو د قران الله زمون الله دې موږ ټولې بندګان درېم حق عملي کوندي د دې لارې کتابو د دې لارې کتابو کدا دې نشید زانو د نقصان الله زمون الله دې موږ ټولې بندګان بیا حقیقت ترتیب دې تبلیغ دې کتابو تبلیغ دې کتابو دا اوس تبلیغ وکوم کته کوم اصل دې ته تبلیغ نه کړه تبلیغ دې ها بیا هم دې تبلیغ دې تبلیغ دې کتابو تبلیغ دې کتابو شروع کو دا دایل کوم دا لا یحتقم چشمان الله زبون الله دې موږ ټولې بندگان لوی حق حاکمیت دې خبرګانه مثلا لوی حق حاکمیت دې د دې ټولې دنیا غاې د دې ټولې دنیا غاې قانون دو غیر اللہ کی ہمیش لا لتاوان قانون دو غیر اللہ کی ہمیش لا لتاوان اللہ زمون اللہ نے منگٹو لے بندگان نو شریف حسین شریف راجم اکل حقوق راجم اکل حقوق نچکلے اتربا ستاکلے جنتان اللہ زمون اللہ نے منگٹو لے بندگان داعی دا قرآن هم داعیم دا سنتو داعیم دا سنتو داعی دا هر شاگرد را هم بچنی را داعیان اللہ زم اللہ نے منگتو لے بندگان سنگا بھائی پیش بھی کنا پیش بھی سوائی اکنی ہوگی سوائی اکنی ہوگی دتا داتا تونگا لگی دتا آرائی مائدہ سرب تو خوش آرائی دی سرب تو سنی خوش آرائی سرب تو سنی یقت الحکمت و یشا نمی یقت الحکمت و فضل کیا خیرم خیر کثیر دی دا اتمینان دی سبب تو چالے دی اتمینان دی او سبب تو خوش آرائی دی عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو وتویلیو یا ابا المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ ماکا اعظم بخاری شریف تا پتہ دشتے چند اللہ تعالیٰ تا آیاتنو کی مسلم شریف حدیث دے تا سرکب یو آیت من اغلوی دے امام نبی تپوس یو کو ایمان الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم كم ايات سوره ايات هذه بصيره كان ويطازرك في صدري بالي بصيره كده سي دبرات وي عجيب خبر وي فيها منك العلم ابل منذر اي ابل منذر استعد علم مبارك استعد بركتي علم استعد علم مبارك سبحان الله دو جماعت را سشپنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگر توی تپوس دلی بل دل نو پا چکم یو ایت دوی دی ابن مسعود سے پابل اڑا لکیو شاگر توی جی ایت کرسی دا ایت لی ایت تی کرنا اللہ تعالیٰ ذکر بکرانا لی ایش کرتا جنگ دی وشته می غټای دا یو وشته دی صدا او طالب غټا دی یو وشته را ان شاء الله انتر به اوله دا جو امر تک ما ټیک بیا ته ایو آیات ارجا کم یو آیات دی دتا دی تو جواب ورک اپ دی ایو باندې دی اشرف والا دی ما ته پتو دا په تل نه نو په خلاص دی کنه لا دا په دی رحمت الله عمر سے کوئی دیر تب اسو کہ ایو آیت اجبا کم یو آیت دیر جابعا دی فی ان اللہ یعبر بالعبد والحسان و ایتا ایتا مقربا و ایر حادث فشاہ و بکر وان بل یعید کن لعنکم جامعی عبر دل شان اللہ تعالیٰ تو بیرش تا اللہ حق کنشتے دا بندگان حق کنشتے دا کولو کنشتے دا نکولو دا کولو کی طریقی بیرش کرے سسنگی طریقی سر بیکن زکا حوبر بن عبدالعزی رحمت اللہ علیہ خطیبار و طویلی ہوئے پہ جمعہ کی خطبوں کی دا آیت میں خطبوں کی دا آیت میں لکھی ہی کہتا خطبوں کی ان اللہ اکبر بالعبد والحسان و ایتا ہے من خرقہ کرنے کی دا جوابوں نے ملاو شوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قسم پا اللہ کی پتا سے کی مسئول موجود دے دا جوابوں نے بھی مسئول کی لکاوہ سے در شروعی کرنے پر کنے گی ادھا توحید چیز ہوتا ہی دا جوابوں نے رکھتو نے کیوئی لا بڑھ کے اوبار چیزا پر کنے گی معلومی کی چیز دامر سبت شیوہ دے سبحان اللہ وہی معلومی کی تاثر کی ابن مسعود موجود دے دا جو ہم نے دادے دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا سے علم اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے گا آئے ابن مسعود سے برشا دا ہم قرر دا منم بہت بلوی کا سنورم فضیلت قرآن کریم شفا شفا اللہ فی الصدور شفا اللہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة سورة الإسراء وآتي عن المرأة أو حديث باقي رضي عليكم بالشفائين دو علاجة دا كويها العسل والقرآن يو جبينو أزو القرآن الكريم جبينو دا الله تعالى علاجة ديني قرآن الكريم تبلا جدي كنا قل هو للذين آمنوا خدا و شفا قرآن کریم ہدایت و شفا سورة حرب زجدہ 44 نمبر آیت یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظتم من ربکم و شفا لما فی الصدور علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی خیر الدوائی القرآن قرآن کریم خست دعانا بہترین دعانا او یو حدیث ما کی دام رہی العصب شفاء من کل دا گبینه چې نه دا هر دا دا مرض علاج دی او القران شفاء لما في الصدور اصحاب کرام دې څنګه د ما دغه ګډه خراب وره یې ګډه وره شوړې ښه خراب وره بيجي ښه خراب وره وره وره اخر کې شو وی دا الله کتاب رښتیا وي ستاسو ورو دا ګډه کې دروځه راو ستاسو ورو دا ګډه سوا دروځه راو دې کې دند دا قصار چې قصار دې لري کو اوس دې ټکټ نو گبینو ملاج او راشتا دادا افسوس پدی بانی دیر مطوری زبردست نکتا فضائل القرآن چی راجی پا حدیثو کی مستقل کتابوں نے تیشی احادیثو کی دادا کتاب الطب او دا کتاب العتق نرستو راجی دا ولی اشارہ دیت ازادی واری ازادی راشا ازادی حقیقی ازادی آتا قرآن کریم صدا قرآن کریم دیر آوالا دیر قانون کا ټول انګريزان آزاد کړي کافر آزاد کړي او کتاب طب کې سره دي خط علاج کوي چې علاج کوي نو قران کریم علاج کوي د بدر علاج کوي نو علاج کوي کتاب طب کې سره دي سب سره دي کتاب طب کې سره سنت طریقو په علاج کې دار چې کله ته راځي او شیا بچي راځي اول ورکات نه فلو کوي هغه الله توسيله ده الله باه ده الله زما د بچي ښه کوي بیا چې په صلات حاجت وو بیا صدقه وکړه بیا غبین ورته بیا په سمور باندې راځي علاج کوو دوی زمون دا اول درس کې بس انا بدل در سوې تما چې دې سره وې کړه اته ګوره چې حقیقت نه حقیقت لګي الله تعالی ته هو وین وایي کړه یا ساتا چې کسی دې دی او شیو دې کشادا من لم یشبه اللذانی من لم یشبه اللذانی فلا شفاء الله فی قلب ولا ابدان من لم یشبه اللذانی چې غبین قران دغه شفاء نشولا فدیب یقل علاج نکو فلا شفاء الله فی قلب ولا ابدان ندی بدن کی روانی راضی ندی بدن کی روانی راضی گبین او قرآن کریم دا علاج دا بدن او دروح دے وی او ڈاکتر بھی چرچا کی ادری ضرور پکاشتا ہوں سکر راضی دا من گوئی پانچا کی در خواہ پاشتا ہوں سکر راضی دا دروح کرے ہاتھ کرے ہاتھ کرے ہاتھ کرے آخ بیسی یا دوری دا اللہ راشا قرآن کریم تکینا آبائی انجکشن اللہ تلا گوا دستر کو نقصان دے غلط پہ خود ہی کہے راشد قرآن کریم تکینا علاج بنیوشی زلو غلط چونکینا دے قرآن کریم تا علاج بنیوشی لا غلط استعمالائی آخری غلط استعمالائی دماغ غلط استعمالائی تا قرآن کریم تکینا فضلکی دے حسد دے بغل دے تکبر دے ندادول دے قرآن کریم داری دے پارا علاج دے قرآن کریم داری دے پارا علاج دے اول نتر آخرہ آشورو سے علاج چھوڑو دے بائی مکینک کی راستو علاج چھوڑو دے سر نوالی تر خون کو رتاکی کار دے او کامر کی کون واری مکینک کی گیا دے او بائی کاری تیاری کی برابنی اس نکی کیا قرآن کریم علاج دے دا ببن آیا کن بتاوی لگا دین علاوہ قرآن کریم سر دے ہدایت دے بیل قرآن حدن للمتقین حدن للناس حدن للمتقین حدن للناس وانا لما سمعنا الهدى آمنا به پریان وی دل ہدایت کو وری دو دل پی ایمان دو پریان کی اثر کی تاکہ ما اثر دے کئی پلی بنا کئی خودتے جو راہ پر عالم کے حادی بن گئے کیا نظر دی جس نے مرموں کو مسیحا کر دیا قرآن کریم دے ہدایت کی تاب دے حضرت بن لکھے رضاق دا یا دی ایلی بیونیر اللہ دارا ہدایت دی دخل زان طرف تم آوجا تا چی ادابت والی زدی نہیں ہو تا او رضا کلام کو لے قزد قو پہنا دو دو قسم دو جنب او دو مورانا دی قیاد سنگا بیونی بیزی منی تارم کی اگر کی نیمی نی منیب قرآن تکیر کو قربان دخل بیونی کله شو حقیقت ته تام کارما د امیر صاحب بیا وای د پرماشا جرمانه زبانه خو که اور دا کلام کوله په زب او په عباد د قسم د ګمټ او د بوران لري په یاد بیا ته ګمټي کز بوران لري په یاد د صورت د ګرځو ما کتا باندې اثر څه د کیږي دا چې کوم آیت مو سم د مضبوط داړو صدا علی ور د قسم د توه مکنه شیطان یې ولچا خو پوری دو بلاستر لا سره وې څه کوي وې دا په کوم ځینی کې په کار راځي او کار شي او د شوش لاستي او وګش پاس چیرلا سره وې دي سره څه کوي دا چې سار مونږ نه کی کنه د مخ له ورا احلا څه کوم چوپله اپ ډول راځي چوپله اپ دا څه بدل راځي دا دا چې سره څه کوي وې دا چې دوه نور کلی ولا ورته چې لا دا دې جوړو دښمنی جوړو ګوډې سره څه کوي ټول سره وې ویدا بچ غیبت کی کر بده اخلاق کی وعدہ کی کر غیبت غره ته ویدا ته شرکیا ته رب ته وغا سولا کی جره غره سولا خطا رکی چته برانا یا ګولا ایسه دې مفتی سے دې کی موجود رکی سولا کی جره سولا خطا ها دې تجرح وی جرح او تعدیل قران کریم رضی اللہ عنہ امام بخاری په ابا بخاری چې خپل کتاب رب علی القران علی القران اشاره دیتا چې مناسب پکې پدیوتا نو رجو د بکای اگر رجو د کی اگر اول د چند ځان د میله وای جو کړه به دوا چې د دې باندې رجو سره وو رجو را بکای وې دا ګور شتا دا کار دی هلکې دا بوجه کی سری وې دې کی حسد دی وې دا حسد کوم ځای په کار راځي دا موږ یاد وسای راکړی دا یو کار مخ کی سای ما سره پتا دا موږ یاد درسی دا د دې مان ډیر زیات د حسد هغه د کینا بیا کار به کی وره هو امام مدارک رحمت الله علیه لیکلی دي تفسیری مدارک کی و ان تذکر وتر تقول اعوذ بك من شر الشیء ای دیکی نو تبا یا دیکی نو اذا اردت ان تقبی تمیح صدوکا فضلت فضلن فی نفسی یہ ویدہ بسر کی لکھا ماں تبا دیسی لکھی کرنے اذا اردت ان تقبی تمیح صدوکا کنچ ارادہ کریں چ حسدگر چې دغه نه هغه اوس وځي فرض د فضل کی نفس ځان کی کمال پیدا کوا هغه ته سوای هوا سمي وي ځان کی څه پیدا کوا کمال پیدا کوا هغه وخت اوس وځي یا یا تا وره یا تا یحیی بن بعید امام ذهبی دا قرآن تر کړی تا ته و ده یحیی بن بعید وی یقول اذا رایت الرجل یخرج من منزله چې وسړی وی نی او د کور راووته بلا محبرت ولا قلم دو طرف مشوارش کی دو طرف قلم شتی او یطب الحدیثا دین بی حدیث بولی فقد عظماء الکذب ای در علم دی طرف کی مشوارش کلو نو اس دا پوائنٹر دیو فیلون دیو تاکی دا در علم ساتا او دا بی هم ساتا ورے تا بی هم ساتا سلف سالیین قول دی الدعاف فی الصلاة من الشیطان واللعاص في القتال امر ابن الله مسكي عبادت اور کی طرف خوب راضی کر رہا در شیطان کا طرف کر رہا اور چه میدان جہاد دی ہوتا رہا بیا خوب راضی او ہو ہو ہو زبردست مطلب دی دس جوز دی پوری چلی کیو دشکی چلی کی تو مجاہد اگر خوب ہو رہی او ہو مالدی کی غرف مطلب دی اللہ کی مالی دے بناستی اتلاکی بار سکی در آنگا خبر نه بابا خبر په وخت ته په شعر روان ا دې بلانس تاریخ تناس ته وځي وځي چې څه ویښ کې کوي نو عربه کمال ده عربه کمال ده او تا ته یاد دې سورې اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الذی علم بالقلم بالقلم دا علم بالقلم ته قلم ذکر ویلو کو کته تاریخ ګرام قلم بتاوه الحل مصيب والكتابة مكين علم وقار دي بدا دي کرو على سبه شكير قول دي کرو دا اللي اولي کا دا اللي اولي کا بل قرآن کریم دا سبب دا سبه دا استقامت دي قرآن کریم سبب دا چاله دا استقامت دي اس رب نقوالي رب سبحان الله وان دعانا سناتی مستقیبا بتا تیار دی لمن شاء منكم ان يستقيم ان والا ذكر للعالمين قران کریم نصیحت للمخلوقات لمن شاء منكم ان يستقيم برابر کرواڑی راشه قران کریم کا برابر ہے اس کے من سوال کو اے دل الصراط المستقيم اللہ نے تنے حلال رکھا ہے اللہ نے بڑے حلال بنا کر رکھا ہے آنے آنے سبدا لیکن کتاب لانے وقی نگران جی گربت انشاءاللہ آیتر بیدر آجا مکم وانا سرات و ربک مستقیما وانا آنا سراتی مستقیما ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الى سراتی مستقیم اللہ کتاب تو چلا سوا جاؤ جتا دلی اگران طرف نہیں دائم انشو وَإِنَّكَ لَتَاجِ الى سراتی مستقیم والله يدعو الى دار السلام ويادي بيشاء الى صراط مستقيم الى صراط ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم ده قران كريم سبب کو دالا حاصل تو دي استقامت تدك لقواري دار دابل سبب شو دارنگی دا سبب جنگن دے اور من کان میتر فاحیے نہ ہو وجعلنا له نورا یمشی بی فی الناس دا سبب دا جنون دی داری قرآن کریم سبب دا عبرت دی دا تذکر دی کلا انا تذکرہ شہدکات دو دا شہدکات دی او تذکرت اللی من یخشا داری دا سبب دا بشارت دی و بشرا المسلمین و بشرا المؤمنین سورة بقرہ و نبی او بشرا المسلمین 101 سورة النحل سورة النحل دارنگ قرآن کریم سبب دا برکاتو دے هادا کتاب انزلنا مبارکم انہا انزلنا فی لیلت مبارکا دادا برکت کتاب دے دادا برکت کتاب دے اور یا حواؤ رہی اللہ نے کتی میرا حکم علیہ قول دے معلوم انہا امت مقبولتن بتبلیغ القرآن دادا برا معلوم دا شدا امت دیتا حکم دے چیدے میں قرآن کریم تبلیغ کہے اور یا اللہ نے کتی میرا حکم علیہ وئی وان التبليغ الى العجم قد يحتاج الى ترجمه له قران كريم چې عجب سره سره دا ترجمه ته محتاج دي دا ورته معنا کول مطلب بوته دی قران کریم دا نو د الفاظ مبارکه او دي د معناګار او دي او شاول الله رحم الله دي کلی دي ما سره جواهر القران صفحه 54 مقدمه د الرحمن کی دي کی فائده اصلي از نزول قرآن اتعاد است بمواعید آن همانی که بیده بارو برده فائده اصلی اصلی فائده در قرآن کریم در آترنا اتعاد است نصیحت رستن دی بمواعید آن ندی بمواعید باری و احتداء است بهدایت آن او در قرآن کریم پا هدایت پا رزان برابر آوندی نصر پی تلقض با آن نصر پی در قرآن کریم الفاظ ویل اگر چی تلقض آن هم مرتنب است اگر کہ الفاظ ہم غنیمت کے بارے پر سوال دے اصل مقصد دا قرآن کریم دا نصیحتوں میں نصیحت حرص کر دی قرآن کریم دا ہدایت کتاب دے جدی پہ ہدایت بر ازان سمی طرح سول دی زار برابر اول دی دام بیانو کو دا قرآن کریم دا فضائلو دا قرآن کریم نا او ما چکم آیت کریمہ میں نو قد جاءکم بصائر من ربکم دیکھیں ترغیب دے قرآن کریم طرف تا اللہ تعالیٰ دیتا بصائر ہوئی تو قرآن کریم پہ علوم کی نمونو کی علوم دے بصائر بصائر جمع دے بصیرت تا فهم و قلب تا ہوئی اس نے فهم اور یو سنے یو افسار دے سبحان اللہ افسار جمع دے بصر تا نظر العین تا ہوئی بصارت دستر گلی دل دستر گلی دل سرور شکتا بکار سو شکتا سرور شکتا یو چستر کا دی روغ آنا رمضا نا دیو چی کلاو لگا نکڑی دن دا او دیو چی تکتا پردن اشتی او سرورو چی رنائی سرورو چی رنائی دستر گلی دن چستر کا دی روغ آنا یو بان نکڑ دن دا دوان مکتا پردن اشتی دری او من چی رنائی کتی آری بیسنا کئی لگا سنگا چی زائی استر گلی دن دا پارا سرور شرط دی دکسی دا بصیرت دزل دل دائی دا پارا سرور شرط دی یو زلبا دی جون که مشرکی بیدتی زلبا دی جون ندی لیا مسلو زلبا تحرو یا بکران نکوی ویم اُلتا بلی زلبا دی عیلان دنی او در این پردبا پی نی زلبی تا دا قادیانانو کتابو دا بودی یهودیانو عیسیانو روافظو بریلیانو پردبا دا تبرتا دا او سرورم رنا رنا تو قرآن کریم رنا دا انزل اللہ علیم نور مبین تجاتو من اللہ نور و کتاب مبین فالذین آمنوا بی وازروا ورسلوا واتبعوا نورا لکی کن دینا ماہو آو لیکن جاننا اولورا آو آمنوا باللہ ورسولی والنور اللذی انزلنا زلب دی روزی شرک و بلد کرو قلاو بی زد و عناد بنو آمیارو بی کتابو بات اکر دی آو بل رنا بو اتر قرآن مخی کردی استاز نکی مسجد الانا دی اپو حراشی فهم القلب بصیرت بصائر هذا حاصل شيء الله تعالى من تنسيب ورده وعلى الله محمد الله تعالى أشهد أن أستغفر الله